राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2056 12 मार्च सन 2000 साया लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर बीकानेर। राम भागवत में एक श्लोक आता है, विसृज्य स्वयमानान स्वान विषम पीड़ा च देही किम प्रमे दंडवत भूमो आश्वचांडाल गोखरम। विसृज्य स्वयमान अपने को यहां से दिल्ली उड़ाते हो तो उसकी चिंता न करें, और दृष्टि है उस दृष्टि में लोग क्या समझेंगे ये विचार भी न करें। शरीर की शर्म आवे इसको भी छोड़ देवे। आश्वत चांडाल गोर खरम, कुत्ता गधा गाय और अश्वत चांडाल चांडाले और गौधार गाय इनको लंबा पड़ के दंडवत करे ऐसा आया है, तो इनसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। साधन बताया तो क्या इससे प्राप्ति हो जाती है? भाई भागवत में कहा है, वो तो सच्ची बात है ही। इसमें क्या बात है खास? और भजन ध्यान करते हैं, जब ध्यान करते हैं, इससे भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, परंतु इसको समझना चाहिए ठीक, इसका मतलब गहरा समझना चाहिए। हम साधन करते हैं, वो साधन एक देश ही होता है, सर्वदेशी होना चाहिए। संतों से बात हुई है, उससे यही बात मालूम हुई है कि 24 घंटा में हरदम भगवान भजन हो। उसने कहा है कि 23 घंटा और 59 मिनट भगवान का भजन हुआ, एक भजन नहीं हुआ तो भजन नहीं हुआ। 23 घंटा भजन किया, 59 मिनट एक मिनट नहीं किया, एक मिनट भी तो भजन हुआ नहीं। तो दोनों बातों के मिलान करने से एक बात मालूम होती है, खूब ध्यान देने की बात है। अपने आप को बदलना चाहिए। जैसे आपके घर की कन्या जब आप विवाह कर देते हो तो अपने को बदल देती है, अपने को बदल देती है। सच्चे हृदय से साधु होता है तो अपने को बदल देता है, सच्चे हृदय से गोद चला जाता है तो अपने आप को बदल देता है। क्या बदल देता है? कन्या बदल देती है, बाप की कन्या है, माता पिता ने पालन किया है, पैदा हुई है, वह खूब प्रेम से पली है, अपना घर मानती थी, परंतु ब्याह देने के बाद वो अपना घर नहीं मानती। अपना घर नहीं मानता, अपना घर वो ही मानती है जिस घर में ब्याह हो गया, उसको अपना घर मानती है। जिस घर में पैदा हुई, पढ़ी बड़ी हुई, उसको अपना घर नहीं मानती। गोद जाने वाला भी पहले अपने माँ बाप है, उनको छोड़कर दूसरा गोद चला गया, तो वहां गोद जाने के बाद अपने माँ बाप को वहां नहीं मानता, अपने को अपने से वहां ही मानता है। ऐसे ही जो सच्चे हृदय से साधु हो जाता है, वो साधु हो गया तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले माँ बाप, भाई बंधु, स्त्री पुत्र परिवार, उनको अपना नहीं मानता, अपना संतों को ही मानता है। इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला साधन कैसा ही करे, परंतु भीतर से अपने आप को बदल दे। मैं भगवान का हूं, साधन कितना ही करो उसमें साधन में कमी रहती है, ये साधन निरंतर नहीं होता, परंतु संबंध निरंतर होता है, उसमें अंतर पड़ता नहीं। भगवान का हो गया तो हो ही गया, अब संसार का नहीं रहा वो। इस तरह से अपने आप को भगवान का बदल दे, उसमें साधन कोई सही करे, पर अपना जो संबंध है वो संबंध परमात्मा के साथ रखे। संबंध आप साधन बड़े बड़े करो, अच्छे अच्छे करो, पर संबंध अपने घर के साथ है, अपने माता पिता स्त्री पुत्र के साथ है, भाई भौजाई भतीजों के साथ संबंध है अपना, अपने ये है। ये जब तक रहेगा तब तक भजन नहीं होगा। भगवत प्राप्ति जिससे होती है उससे भीतर मन से अपने तो भगवान के हैं, ये बंद देता है, मैं भगवान का हूं। साधन जो क्रिया है, क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया क्रिया में विश्राम पाना पड़ता है। आप चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं, तो हरदम चलते नहीं, तो आराम ले लेते हैं। वो आराम ले लेते हैं ना, वो विश्राम नहीं होगा इतने, इसमें निरंतर भगवान में लगे रहना होता है। तो भगवान में निरंतर रहना है संबंध से, क्रिया से निरंतर नहीं होता। संबंध हो गया तो उसे निरंतर संबंध हो जाए। लड़की को आपने ब्याह दिया, ब्याहने के बाद थोड़ी देर वो पिहरी हो जाए, होती है सी, दो चार घंटा पिहरी हो जाए, नहीं होती। वो बस माता पिता के पास भी रहे तो भी वहां की रहती है सासू की, सास रहे तो सासरी की रहती ही है, पर पिहर में रहने पर भी रहती सासरी की है। आपने देखा होगा पिहर में रहती है, लड़का लड़की हो गए, बड़ी अवस्था है, तो भी माँ से कहती है, माँ भाई को कह दो, तो माँ कह दो कि मेरे को पहुंचा दे, उनकी रोटी की तकलीफ हो रही है, इस वास्ते मेरे को पहुंचा दे। परंतु कभी ऐसा कहती है, के देवर से जेठ से कि मेरे को पेयर पहुंचा दो, उस रोटी की तकलीफ हो रही है। कहती नहीं, कभी नहीं कहती। कभी तू बैठ होता हो, कभी तुम्हारे ये होता है, तो सासरे की चिंता मेरे रात दिन होती है। उनका संबंध सासरे के साथ हो गया तो आप साधनों को भगवान की प्राप्ति का साधन मानते हैं, वो साधन भगवत प्राप्ति का साधन नहीं होता। असली साधन तब होता है जब संबंध भगवान के साथ में जोड़ दो, हरदम भगवान का। वो साधन करे न करे हरदम भगवान का। लड़की सासरे में रहे चाहे पीर में रहे, कहीं रहे, वह संबंध निरंतर उसका सासर रहता है। कभी पीर का संबंध नहीं होता भीतर से। बड़े प्यार से माँ बाप बड़े प्रेम से कहते हैं, बेटा ये करो ये करो, और कर दे काम, और घर का संबंध संभालते है। यहां तक देखा गया है कि आप रवाना हो गए और ऊंट पर आते हुए अपने सगे संबंधियों को देखा कि सगे संबंधी तो हमारे घर आएंगे, तो आप कहते हो कि भाई है घर पर, सब ठीक संभाल देगा, भाई भाई घर पर है। भाई अपना घर नहीं मानते, परंतु काम जैसा घर का आदमी करे ऐसे ही करते। पीहर में भी काम जैसे घर का आदमी करे ऐसे पीहर का काम ठीक तरह करती है, परंतु मन से सासरे की बड़ी रहती है। इसी तरह से आप अगर भगवत प्राप्ति चाहते हैं कि तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो भीतर से संबंध भगवान के साथ जोड़ दो। संसार के साथ संबंध मत रखो भीतर से। लड़की पीहर में पिताजी के घर पर कहती है तो ठीक सुचारू रूप से सब काम करती है। सगे संबंधी आ गए तो उनका आदर सत्कार पिताजी के खुद के रहने पर होता है, ऐसा ही करेगी, बड़े प्रेम से करेगी, स्नेह से करेगी, तत्परता से करेगी, परंतु अपने को मानेगी सासरे की। यह पिताजी का काम करना है इस बात से करती हूँ, पर हूं तो सासरे की, यहां भी होती नहीं। वो खूब ध्यान दो आप, वह भी होती नहीं, सासरे की बनी रहती है हरदम। ऐसे आप भगवान के ही बने रहो हरदम। हम भगवान के हैं, काम करो उसी तरह से, साधना करो, पीर का करो, जहां रहे वो काम करो, परंतु भीतर में भाव ये चाहिए कि मैं हूं भगवान का, भगवान मेरे है, भगवान के धाम में जाना है, हमारा तो काम ही भगवान का है, भगवान के साथ मेरा संबंध है। ये संबंध निरंतर होता है। और वो संबंध जो संसार के साथ है वो बंधन है, बंधन है। संसार में रहो बेशक, पर संबंध भगवान के साथ हमारा, हमारा संबंध नहीं है। साधु होते हैं वो भी सब काम करते हैं, सबके समान व्याख्यान देते हैं, अपने कुटुंब का आ जाए उनको भी कहते हैं, दूसरों को भी कहते हैं, परंतु उनका संबंध भीतर से साधु के साथ भगवान के साथ है। गोद में गया उसका भी संबंध भगवान के, वो जिसकी गोद चला गया उसका है। ऐसे हम निरंतर भगवान के बड़े रहे, भगवान का संबंध जोड़ ले, उसके बाद ये साधन है। तो साधन कोई सही करो, असली बात यह है कि साधन निरंतर नहीं होता, संबंध में अंतर नहीं पड़ता। सास है कई दिन रह जाए, कई दिन पिए रह जाए, 12 महीने पिए रह जाए, 12 महीना, परंतु भीतर से संबंध वो ही जानते समय ससुराल से। इस तरह से भीतर से आप कृपा करें, भगवान की प्राप्ति चाहते हैं तो कृपा करें, भीतर से संबंध भगवान के साथ जोड़ दिया। और बहुत अच्छे हैं, संत महात्मा है, अच्छे ब्राह्मण है, पंडित है, भजन ध्यान करते हैं, सत्संग कराते हैं, सब ठीक है, परंतु मेरे तो गिरधर उपार दूसरा न कोई, दूसरा कोई हमारा है नहीं। ये एक धारणा भीतर की बनी रहती है, ये भीतर की धारणा भगवान की प्राप्त है। हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में जाना है, भगवान का ही काम करना है, भगवान के हैं, ऐसा निरंतर मान ले अपने आप को। फिर भजन और ध्यान कीर्तन ये आश्र शांडाल गोखरम प्रमेय दंडवत हुओ, दंडवत करे, सब करे, सब क्रिया करे, परंतु अपना संबंध भगवान के साथ है। हम भगवान का तो भजन करते हैं पर संबंध अपने घर के साथ रखते हैं। माँ बाप है हमारे, भाई भजाई भतीजा है हमारे, स्त्री पुत्र है, परिवार है, संबंध उनके साथ रखते हैं, भगवान का भजन करते हैं। वो भजन असली नहीं होता, असली भजन होता है हम तो भगवान के, भगवान हमारे। संबंध निरंतर रहता है, क्रिया निरंतर नहीं होती, क्रिया निरंतर नहीं होती। और संबंध निरंतर रहता है जब तक छोड़ो नहीं छूटेगी नहीं। आपकी कन्या है, आपकी, आपने पालन किया है और प्यार रहती है ब्याहने के बाद भी, तो आपका प्यार कम नहीं होता। हमारी पुत्री है, हमारी पुत्री है। जनक जी महाराज चित्रकूट गए तो चित्रकूट में नमस्कार किया जनक जी को, तो जनक जी खुश हो गए और उन्होंने अरे चित्र लगा दिया, हाथ लगा दिया ऊपर और खुश हो गए कि बेटा पवित्र किए कुल, दोनों कुल थे पवित्र कर दिया। बड़े खुश हुए, बड़े राजी हुए, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिया। इतना कहने पर भी वो है दशरथ जी की पुत्र वधु है, अब जनक जी बेटी नहीं है। जनक जी महाराज प्रेम से मिलते हैं, ऊपर हाथ रखते हैं, प्रेम से मिलते हैं, प्यार करते हैं, अपनी प्यारी पुत्री मानते हैं। पुत्री मानते हुए भी कहते हैं बेटा बहुत अच्छा काम किया, और अलका तो रोने लग गए। जनक महाराज राजपुत्री बहुत प्यार, वो आज जंगल बैठी है, खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं, काम करने के लिए नौकर नहीं, अंटी में पास में पैसा अपने पास नहीं, ऐसी आफत में है। तो लोगों को दुख हुआ, पर जनक महाराज दुख नहीं हुआ, जनक महाराज प्रसन्नता हुई। किस बात की प्रसन्नता? कि तेने अपने धर्म का पालन किया, आराम की तरफ नहीं देखा, सुख दुख की तरफ नहीं देखा, अपने धर्म को देखा, वह धर्म क्या है। जनक महाराज दशरथ जी ने यहां तक कह दिया, ये जनक राज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण रह सकते, मैं से तो मेरा नाम धला है, मेरे रामलला कहते अंग है, मेरे रामलला है, मेरे प्राण रह सकते है, परंतु क्या रही रही नहीं। पति के साथ संबंध हमारा है, हमारा दूसरा कौन संबंध है? मुख्य संबंध हमारा पति के साथ है। ये वनवास में जाते हैं, राम जी ने यह कह दिया मेरे साथ जाओगे तो दुख पाओगे, आराम रहोगे, माँ को बातें सुनाओ अच्छी, माँ को धीरज हो, मैंने कहता हूं। उन्होंने कह दिया कि महाराज अब पता नहीं है ये आप ले जाओ, आपके साथ जाएगी अथवा प्राण जाएंगे। महाराज ने मान लिया राम जी ने कि ये मर जाएगी, अगर वो जबरदस्ती करो तो मर जाएगी, साथ जाऊंगे प्राण जाएंगे पता नहीं। तो एक ऐसा प्रेम, इसी तरह से भगवान के साथ अपना संबंध, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं, ऐसे भगवान के हो जाओ, फिर आपका सब भजन भगवान का होगा। सोना भी भगवान का भजन, भोजन करना भगवान का भजन, जल पीना भी भगवान का भजन, आराम करना भी भगवान का भजन, आप जो करोगे सो भगवान का भजन होगा। क्यों भगवान की होगी? तो संबंध भगवान के साथ जोड़ना है, ये असली बात है। हृदय से बिल्कुल संसार मात्र से संबंध तोड़ दे। कोई संत है, कोई महात्मा है, गुरु है, आज लोग गुरु बनाते हैं, धोखा होता है, धोखा। संबंध गुरु जी के साथ कर देते हैं, सारा सारा ग्रहण दे देते हैं, गुरु जी मेरे गुरु जी, ये भजन नहीं है। भजन ये है कि भगवान के साथ हमारा संबंध, मैं अच्छी हूं, मंदी हूं, कैसी हूं, मैं भगवान की हूं। मीरा भाई ने ये नहीं कहा मैं अच्छी हूं, मेरे तो गए दर गोपाल, मेरे तो मुझे दर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिर पा दूसरा न कोई, मेरा और कोई नहीं है, मेरा दिल भगवान है। आप संसारी रहते हुए भगवान का भजन करते हैं, अच्छी बात है। भगवान का भजन करता निष्फल नहीं जाएगा, भजन आपका सफल होगा। परंतु असली भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो भाइयों बहनों, खास बात है तो भगवान के हम हो गए, करने की जरूरत नहीं, लोगों में प्रसिद्ध करने की जरूरत नहीं, भीतर से आप विचार करो। क्या पीहर को आप स्नेह से नहीं देखते? क्या आपकी माँ अपने को प्यारी नहीं लगती? पिताजी अपने अच्छे नहीं लगते? क्या नहीं लगता? भाई संबंधी कुटुंबी सब बड़े प्यारे लगते हैं। प्यारे लगते हुए भी संबंध शास्त्र से, अब संबंध किए से नहीं, इस तरह से भगवान से संबंध, भगवान से संसार से हमारा संबंध नहीं है। संत है, महात्मा है, वे ऐसी बात कहते हैं ऐसी है, परंतु हृदय से हमारा संबंध भगवान के साथ, ये संबंध है, ये निरंतर रहता है। जब ध्यान जब निरंतर नहीं होता, ये संबंध निरंतर रहता, अंदर नहीं पड़ता। इसमें मैं भगवान की हूं, भगवान मेरे है, जैसे मेरा भाई कह रहे मेरे तो मेरे धर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे भैया मेरी नहीं होती। इतनी बैठी आप बता करो, जैसे पीहर में रहती हुई तो चिंता करती हो कि उन रोटी की तकलीफ होती है, पर सासरे में चिंता करती हो कि मेरे भाई कैसे तकलीफ हो रही है, बताओ आप बताओ, कोई भी उसे चिंता नहीं होती, उस घर की अपने मानते नहीं। अब चिंता हो भोजन करने वाला कोई नहीं है तो भाई जाने मैं हमें क्या बाबा भाई का हमें भाई करेगा, भाई में स्नेह, भाई प्यारा लगता है, पिताजी प्यारे लगते हैं, माँ भी अच्छी लगती है, सब अच्छे लगते हैं, भय विरोध नहीं है, स्नेह है। परंतु अब अपना तो अपना घर तो है, अपना घर नहीं है। हाथी के हकदार है पाते ही नहीं, हाथी हाथी हाथी पाती तो है ना, तो बार बड़े शब्द है हाथी हाथी हाथी पाती तो हाथी देव जो हाथी तारे हाथी पाते पाते के तो नहीं। आज काल कानून बड़ा पाती रहा उल्टा सीधा करते है, बढ़िया काम नहीं है, बढ़िया काम कोई है हमारे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संतों की बात मानेंगे, संतों की बात सुनेंगे, पर सुन करके मन में भीतर से हृदय भगवान का है। ब्याह करने वाला ब्राह्मण होता है, अग्नि के साक्षी में वैदिक मंत्र पढ़ करके और कहते हैं बेटा ये तुम्हारे पति है, उसे सारे गठबंधन कर देते हैं, तुम्हारा पति ये है। ब्राह्मण देवता वैसे नहीं कर, मेरी बेटी है मेरी, अब कन्या की जो मानते है ब्राह्मण भी सद्भाव से पूछे कि बेटा तेरे पति ही है, इसी साथ जाओ। पिता है जो प्यार बहुत करते हैं, देते हैं, सब कुछ करते हैं, स्नेह है, परंतु सास से मत जाओ मेरी बेटी है, ये नहीं करते। मेरी बेटी है ही सच्ची बात है, बेटी तो बाप की है ही, पर होते हुए भी हमने कन्यादान कर दिया, हमने कन्यादान कर दिया। दान की हुई चीज को पीछे अपने अपने नहीं मानते, दान कर दिया। अब तुम माँ की हो, अब कन्या भी मानती, मैं अब शास्त्र की हूँ, सास से कई दिन रहे तो ये चिंता नहीं होती, पीर में रोटी की तकलीफ होती, भाई की तकलीफ होती, ऐसा नहीं होती है। इस तरह से आप भगवान के बढ़ जाए, मैं भगवान का हूं, साधन कोई सही करे, वरण जाप ध्यान वो जब है वो आशुषानंद वो करो, विशिष्ट स्वयं स्वाद दशम पीड़ा से देंगे प्रणवे दंडवत भोगो आश्वसांडाल गो करम स्वसांडाल गोवर खरम चार कुत्ता संडाल गौ और गदा, इनको लंबा पर नमस्कार करे। इसका अर्थ ये चार प्राणी नहीं, सब मात्र सब परमात्मा के हैं, सबको प्रणाम करे, सबका नमस्कार करे, सबका आदर करे, सबका सत्कार करे, सबको करे, परंतु मालिक माने परमात्मा है, मैं परमात्मा का हूं, ये अटल होना चाहिए। गुरु गुरु से काम बताने वाले हैं गुरु जी, गुरु जी की मन थोड़ी गुरु जी बात बताएंगे, हम कैसे करें, किस तरह चले, कैसे कैसे करें, सब विधि बताएंगे और बड़े प्रेम से आदर से बताएंगे और गुरु के बताए हुए आदर से ग्रहण करेंगे, पर अपने आप को मानेंगे तो भगवान का हम है भगवान के, क्या करने आपने मान लेते मेरी वो पिताजी ने तो दान कर दिया, अब दान कर दी पिताजी बस छोड़ देंगे, पुत्री का जब तक संतान न हो तब तक पुत्री घर का पानी भी पीते नहीं, पुत्री घर कैसे ने दान दिया है। महाराज जनक जी महाराज ने विचार किया कि अभी अयोध्या जावे बेटी से मिले, तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे को कुछ जमीन दे दो आप, दशरथ जी से कहा कुछ जमीन दे दो हम पैसा दे देंगे, उस जमीन में हम जा ठहर सके। वो मणिपर्वत है, आज मणिपर्वत नाम है उसका। तो ये बात जन्म जी आगाड़ी गई, दशरथ जी की बात तो जनक जी विचार करे भाई हम इनसे पैसा कैसे ले जमीन का, हमारी पुत्री तो हमने ले ली, पुत्री तो ले ली, पुत्री तो हो गई, महाराज दशरथ जी की पुत्र वधु हो गई। तो उन्होंने क्या किया, कह गई जी सलाह देने वाली, सलाह देने वाली कह गई मुख्य थी हर एक काम में, दूसरी रानियों को नहीं पूछते, कह गई से पूछते क्या करें। तो कह गई ने एक रतन दिया, बड़ा मोटा आया हीरा, वो रतन दिया कैसे, ऐसे रतन लाओगे, ऐसे रतन दिया जाए तो जमीन दे देंगे, मिलेगा जतन मिलेगा नहीं, कोई नूर हो रहा कोई नूर और है नहीं हीरा, ऐसा रतन दिया। वो रतन दिखाया तो जनक जी विचार पड़ेगा ऐसा रतन हमारे है नहीं। मेरे पर जानकी जी पीर में गई हुई थी तो कहे बेटा हम ऐसा चाहते हैं वहां हमारा जगह मिल जाए तो हम वहां रहे, हमारी जमीन हो तो मरे रहेंगे। अब जनकरी पर जहां कन्या पर दान देनी है मैंने, वे कन्या के घर में कैसे रहे, दान दिया हुआ है। तो सीता जी ने कहा मैंने मां सीता क्यों करते हो, अपने अमुक से ऐसा रतन है अपने यहां पर है। तो क्या किया गया, गाड़िया जोड़ा दी, गाड़िया में रतन भर दिए, भर के भेज दिया। सीता जी ने बताया सीता जी पिताजी आप सीता ही आप कहते पड़े हुए गाड़िया के बैठा, तो वहां पर्वत बन गया, पर्वत वो मणि पर्वत आ गए प्रसिद्ध। जब चातुर्मास में और तीज आती है वो त्योहार होता है तो सब जितने मंदिर है सब जारी हो जाते हैं, मणि पर्वत का सब जुदा झूलती है, वो समझती है पीर पे आ गई, हम पीर पे आ गए। जनक जी महाराज ने भेजा, कह दिया गया जिस मणि का वो पर्वत लग गया, पर्वत मणि पर्वत नाम है उसका, उसे जितने वृक्ष है और वृक्ष हमने सब लगा हुआ है और जितने जितने मंदिर है मंदिर होंगे सब जाने के चाहे जाने के लिए वहां जाओ है अपने पीर में राजी से पीर है वो बड़ी बड़ी बड़ी। ये बात है, ऐसे आप अगर भगवत प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं तो अपने आप को दे दीजिए, अपना संबंध भगवान ठाकुर जी के साथ संबंध है और हमारा संबंध नहीं। फिर ऐसा तो है ये प्रमेय धनवत भगवान स्वसन वो करम भरण ध्यान जप कीर्तन सत्संग स्वाध्याय, परंतु भीतर से यह कि मैं भगवान की हूं, मैं भगवान का हूं, ये अपने आप को बदलना चाहिए। जैसे आपकी कन्या अपने आप को बदल देती है, साधु होते हैं वो बदल देते हैं, वो प्रेम नहीं करते पैसे आप कुटुंबियों से सुने नहीं, कुटुंबी चाहे सब मर जाए एक साथ कितने संपन्न हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सच्चे साधु होते। एक ब्राह्मण देवता आए थे ऋषिकेश नहीं मैं गोरखपुर, गीता प्रेम में कथा करते थे, वे कहते हमारे पिताजी दंडी स्वामी बन गए, परंतु पोतारी सब पूछते बात वो कैसा है वैसे, मैं कहूँ आप क्या मतलब हम कैसे ही हो किस नहीं हो, हम वो प्रेम हो रहे पोता में पोते में, आप दंडी स्वामी हो गए आपको क्या मतलब। ऐसे महाराज एक साधु थे, वो ब्राह्मण साधु बने हुए ऋषिकेश में थे, तो कुंभ का मेला था, कुंभ के मेले में स्त्री भी चली गई तो वहां भी दर्शन करने तो गए तू कब आई, उसने जोर से कहा मेरी याद है आपको, तो साधु क्या हुए गए महाराज फिर यूं जोड़ा रहे, ऐसा जोड़ा मत बंद कर दिया, वही दिन से देखना बंद कर दिया, यूं देख रहे। इतनी शर्म आई, किसी ने कह दिया आपको याद है मेरी साधु हुए हो, साधु मेरी मेरी याद है, मेरे को पहचान लिया, मैं साधु क्या हुए, साधु होना तो यही है कि अपना अपना कोई संबंध नहीं, अपने स्त्री हो चाहे अपना पुत्र हो चाहे कुछ भी हो, अपना संबंध नहीं। बैठे जी ने मैंने पूछो इनको, जैसे पति की चिंता होती है ऐसे भाई की पिताजी की चिंता होती है क्या? माँ मेरे भाई को, मेरे भाई के मेरे पहले पोषण, इस तरह से अपना मैं भगवान कहू, भगवान मेरे भगवान क्यों मैं कहू, सच्ची बात है भगवान कहू, सब भगवान गान से ममई मास ईश्वर शिव अविनाशी चेतना मत सर शुक्राशी, हम भगवान के हैं, भगवान के पुत्र है पुत्री है भगवान के, परंतु भगवान का उसाधन कर दिया भजन में लग गए, हम तो भाई भगवान के हैं। अब घर मेरा वो है, संसार ये मेरा घर नहीं है, ए घर नहीं, सच्ची बात है, घर बदलता है यहाँ आपका, कहीं जन्मे कभी कभी जन्मे कभी कभी जन्मे, कभी पशु बने कभी पक्षी बनेंगे, वृक्ष बनेंगे, जलचर बनेंगे, थलचर बनेंगे, नभचर बनेंगे, नुष बने, ये घर ठहर नहीं रहते, घर तो हमारा है ही नहीं। यदि गत्वा न निवर्तन्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, वो परम धाम है जहां जाकर भी फिर लौट कर नहीं आते, जिसे प्रेम होने पर इस तरह से भाइयो भजन करना हो मुख्य मूल बात है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। जैसे आप अपने कन्या हो, पिताजी की पुत्री हो, माँ की पुत्री हो, बड़े भाई की बहन हो, सब हो, और ये सबके साथ प्रेम है, सब प्रेम होते हुए भी मैं यहां की नहीं हूं, आंती के मारे है पाते की नहीं, आजकल कलजुग ही बात न्यायदारी में जाए सिद्धांत बात है, आंती के मारे को पाते की नहीं, पाते तो मैं शास्त्र में हो गई, सास में भाई भाई अलग हो गए तो पांती अलग हो गई, आंती तो अंत सब ये बात है, तो भगवान के आप हो जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मैं तो भगवान का हूं, साधु संत होते यही मानते हैं हम तो भगवान के हैं, आपके साथ रहने में बर्ताव करने में कोई फर्क नहीं, प्रेम से बर्ताव करते हैं, भिक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु सब कुछ करते हुए भी हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, आपके पीर में रहते हुए सब काम करते हैं। कितने कितने बार मैंने कहा कि भाई पावना अपने घर से आएगा, अपने जा रहे हैं, क्या भाई है घर पर, भाई का इतना भरोसा है, ऐसे भाई काम करती, ऐसा फर्क नहीं पड़ता उसमें, भाई चतुर है तो भाई बहते हुए, जैसे अपने पिताजी है वे पिताजी आदर करते हैं, जो ही पावना का आदर करेगी, सब काम करेगी, खर्चा लगाएगी, रसोई बनाएगी, भोजन कराएगी, प्रबंध करेगी, करते हुए भी अपना घर नहीं मानेंगे, घर अपना नहीं, घर पूज्य पिताजी का है, हमारे भाई का है, ऐसे आप अपना घर नहीं माने, हमारा नहीं, हमारे तो भगवान है, संबंध है ये, संबंध ये चीज है, संबंध यहां कर रखा तो फिर भजन क्या किया, भगवान के क्या हुए, हमारा समय ध्यान है, हमारा संबंध भगवान के साथ। फिर में रहते हुए भी कोई पीर के साथ में भैर विरोध नहीं है, बड़ा स्नेह है, प्यार है, स्नेह है, काम करती है ठीक तरह से, भाई भी निश्चिंत रहते हैं। देखा है मैंने, भाई है, भाई भाई है घर पर, बड़ा भरोसा रहता है, भाई घर पर है और सब ठीक कर रही है, भाई घर पर है, पर भाई अपना घर नहीं मानते। अरे घर के आदमी तो नहीं काम करती है, जैसे पिताजी करे जैसे भाई करे उसे काम कम नहीं करती, आदर सत्कार दर्जा उनका सब काम कम सब करती, सब करते हुए भी माँ को दे देगी, पिताजी को दे देगा, भाई को दे देगा तो लेगी, अपना अपना हमारी है नहीं चीज, हमारी दे देंगे वो हमारी है, और साथ लेगी चीज हमारी है, वो चीज हमारी। इस तरह से भगवान के साथ में अपना संबंध रखो भाई, अपना संबंध भगवान के साथ मत जोड़ो, संबंध हमारा केवल भगवान के साथ है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, इसी के विवाह है, भगवान हमारे, भगवान हमारे। ये समझो हरेक भाई भाई बहन जो भक्ति करो भगवान की, तो भगवान के बजाओ, भगवान है होकर जो भगवान का भजन करो, तो भगवान का संबंध निरंतर रहेगा, निरंतर अंतर नहीं पड़ेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम भगवान के ऐसे कोई फर्क नहीं, एकदम मस्त है, भगवान के भजन में मस्त है। इस बात से आशुसा नो का भजन ये करना तरीका भजन तरीके भजन है, जप करो, कीर्तन करो, पुस्तक पढ़ो, भगवान के पद गाओ, भगवान की लीला गाओ, जो कुछ करो, मूल में संबंध हमारा भगवान के साथ। बेटी है महाराज, बेटी पैदा यहां हुई, पालने यहां हुआ, बड़ी यहां हुई, ब्याह के लायक भी बड़ी यही आपके घर पर ही, आपने कन्यादान कर दिया बस इतना ही आपका। आपके घर रहेगी प्यार से, घर का काम करेगी इसी तरह से, जैसे आपका बेटा करता है वैसे करेगी। कोई भी आ जाए तो संबंध काम सब ठीक ढंग से अच्छी तरह से करेगी। अगर समझदार बेटी होती है तो पिता निश्चित हो जाता है, भाई है घर में, भाई सगा संबंध है तो भाई है। निंद्रा शोक सौ गोला गोल्ड कोल्ड सुनी, सौ गोला कोल्ड सुनी, कांदा खादा कम दजा, घी खा दो गोला, चल चल सुर चाले सर बज तो ढोला। कम दजा कंद खा मेरे क्या करे, घी खा दो गोला, सौ गोदा कोट सुनी, सौ गोदा कोट सुनी। एक भाई भी घर पर हो, भाई भाई है घर पर, भाई भाई का घर तो नहीं है, भाई का तो घर नहीं है, भाई का तो कन्यादान हो गया, पिताजी ने कन्यादान कर दिया, जब दान कर दिया वो अपनी कैसे रहे, दान की हुई मुझे अपनी नहीं रहती, दान देती आबादी को दान कर दिया, वही घर की उसी की हो गई, बस चिंता ही उसी की है। ये भक्ति है भाई, भगवान का बजाना भक्ति आप करो तो यही है। गुरु महाराज ही वही है, गुरु महाराज कहते तुम भगवान के हो गए, साधुओं में कहते कहते ये इतने ये भगवान के घर है, ये भगवान के घर है, हृदय से ऐसा होते कहते ये भगवान के है, ये भगवान के है, हम तो भगवान के हैं, भगवान के है। आप सब लोग सच्चे हृदय भगवान के सच्चे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम भगवान के हैं। गुरु महाराज यही सिखा देते हैं, हमारी है ये नहीं बात है, सब बताएंगे भजन ऐसे भजन करो, ऐसे चिंतन करो, ऐसे करो, है भगवान के। सब संसार को ऐसा ही माने वही संत है, वासुदेव सर्वम सब आत्मा सुखा सब कुछ वासुदेव भगवान है, सब भगवान के, अपना कोई नहीं, अपना संसार में अपना कोई नहीं, अपने भगवान के हैं, संसार से भगवान का। अब संसार भजन करने वाले से तरीका है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, लय योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, कई तरह के योग है, श्रवण तरीका कई तरह का है, परंतु भीतर का संबंध भगवान के साथ है। नारायण अधिकारी है, नारायण भजन का संबंध चीज है, ये संबंध संसार का नहीं, संसार का संबंध नहीं। जैसे लड़की पीर का सब कुछ मानती है, आदर करती है, संबंध नहीं मानती, पीर के नहीं हो, भाई दान नहीं करे भाई, भाई ये विश्वास नहीं होगी, पिता की जाई हुई, पिता की माँ की जाई हुई, रहती हुई, पढ़ रही हुई, यहां सब कुछ दिया, बराबर ध्यान दे दिया, अब यहां भी नहीं। ये तो कई चिंता होती है कि नहीं, और रोटी की तकलीफ पड़ती है, पर पेट की तकलीफ तो सुनती कभी तो भाव भाव कम है क्या, भाई के साथ भाव है, पिता के साथ भाव है, माँ के साथ भाव है, सबके साथ भाव, प्रेम का भाव होते हुए अपने क्या मतलब, भाई के तब भाई करो प्रबंध, हम क्या करें भाई और सज्जन भगवान के साथ संबंध अपना लो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, अरे है सच्ची बात आई, यहाँ के सब बड़ा उठे, यहाँ के संबंध सब बड़ा उठे, असली संबंध हमारा भगवान के साथ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि हम भगवान के हैं। अब रो पीर में साथ है, कुछ कुछ खा ही रहो, कभी नानी सास से हो नानी सास रहे हो, कभी जाओ, पर हमारा संबंध तो बस पति के साथ है, पति के साथ संबंध। सीता जी ने दशरथ जी की बात नहीं मानी, कौशल्या की बात नहीं मानी, राम जी के साथ गई वनवास हुआ, राम जी को सीता जी को वनवास ही हुआ, सीता जी को वनवास नहीं हुआ, वनवास राम जी को हुआ, सेवा में गई लक्ष्मण जी, सेवा में गई, महाराजा थे हमारा साथ में ले जाते, फौज ले जाते, फौज ले सब पसंद नहीं, सब ठाट वाट से करे, तापस वेश विशेष उदासी चौदह वर्ष राम वनवासी, समझे, तापस वेश विशेष उदासी, राज चाटते नहीं, साथ में आदमी नहीं, अलगाज देखते हमारी राजपुत्री राज नौकर नहीं, एक ही नौकरी नहीं, एक कभी कभी नौकर तो होना चाहिए था, अरे प्यारे नौकर थे सब, जनक जी महाराज ने जो जाने के प्यारे नौकर थे उनको दे दिए, दहेज में भेज दिए, दहेज में वे दिए, वे दरिया दी जो जान के साथ प्रेम रखते थे, जाओ विषम दे दिए। अल्पद आता है कि मैं तो बाई जी के साथ जैसा कोई बाई जी कर नहीं गया तो एक एक ही पास सुना सा बाई जी को कोई देते नहीं कर सो भी तो फिर जो जना सा ऐसा पता आता है मैं फिर दे जाऊंगे मैं ऐसे क्या समझते होता हूँ सब कुछ हो गया परंतु रहते होती तो सच्ची की हो गई दस जी महाराज ने ऐसा वर्णन हुआ है भाट जी मन में महाराज जनक जी की बात बताई जैसे कोई भाट होता है वो राजी होता है ना जो भाट की तरह गया जनक जी महाराज का हमारा आदर किया रणवास में केवल दस जी के सामने दस जी ने बात कही ऐसा प्रेम किया परंतु वही अब सीता जी जानकी जी है जानकी जी अब है कदम पैर के नहीं कहते अपने में पैर के हूं जनक जी ने यही कहा पुत्री पवित्र किए क्रोध हो दोनों कुर्ते पवित्र करे जनक जी में हमें होगी जनक की पुत्री है जनक जी की महिमा दशरथ जी की महिमा पुत्री पवित्र किया खुश हो खुश हुए तकलीफ में बैठी बैठी है खुश हुए तुमने धर्म को मुख्यता दी आराम को मुख्यता नहीं दी सुख को मुख्यता दी मुख्य दिए संबंध को धर्म के संबंध धर्म के संबंध दे रहा है वही बढ़िया बात है वही कल्याण की बात है उद्धार की बात है भाई धर्म की मुख्यता बात आराम की मुख्यता नहीं सुख की मुख्यता नहीं मुख्यता धर्म की है। आप सब के सब यही सुनो ये सिद्धांत है होता याद किया को संबंध है ये संबंध ये चीज है संबंध हमारा भगवान के साथ है रह पीर में रहो सास में रहो जहां जैसा भक्त मिले वैसा रहो परंतु पिताजी ने जब कन्यादान कर दिया तो पिताजी दान कर दिया बस दान कर दिया अब दान दी हुई बस तो जिसको दे दी उसी होगी लड़के भी कितने सावधान थे पिताजी ने कन्यादान कर दिया कहते ही है हमारा कन्यादान करना है भाई कन्यादान करना है ब्याह करना है आप आना आप आना ये चावल दिए पीने चावल दिए आप ही हमारे करना कन्यादान करना हमारे कन्यादान करना सगे संबंधी कुटुंबी सबको बोलाए कन्यादान करना है कन्यादान करना है कन्या भी इतनी समझदार कि पिताजी ने दान दे दिया अब सुख पाओ दुख पाओ कुछ भी पाओ कैसा ही वो जब तो हो गया ऐसे आप जो भगवान को दे दिया और भगवान के हो आप भगवान के हो ये वो पुत्री है थोड़ी वहां की दान दे दे अब जाओ बेटा ब्राह्मण देवता भी बड़े प्रेम से गठबंधन कर देने के बेटा अब तेरा ये पति जाओ बड़े राजी होकर के वो भी पुत्री मानता है ब्राह्मण देवता भी पुत्री है तो उस घर की हो वो घर तेरा है ये बात है यूं भी चले जाए पर ब्याह होने पर फिर नहीं मानते जब तक लड़का उसे हो जाए तब तक उसे गर्म पानी नहीं पीते लड़का हो जाने पर पानी पी सकते हैं कोई आप नहीं हो पुत्री घर पर रह सकते हैं क्यों नान साथ होता है ना नाना नाना होता है तो पुत्र हो गया अब आपका हक हो गया, पुत्री पर हक हो गया, क्योंकि वे संतान के लिए ही कन्यादान लेते हैं। आपका कहना भाई हमारे वंश कायम रहे, हमारा वंश चले, वंश चलने के लिए आप देते हो, वंश चलने के लिए लेते हैं। पवित्र भाव, शुद्ध भाव, निर्मल भाव, पवित्र भाव से देते थे, खुश होकर देते थे, खुश होकर ले लेते। एवं शंका हो तुम्हें पूछो, ऐसे भगवान के हो गए भैया, तो भगवान के हो गए। हमारे कोई साधु मानते ना तो साधु मान जयराम जी नहीं करते हैं, कुल के नहीं है। कुल के कुल को मानना अपराध है, साधु को जाति मानना अपराध है, साधु जाति नहीं, ये तो भगवान का हो गया। बस जाति वाला कोई संबंध नहीं, जाति वाला मर जाए तो मोह से जीवे तो मोह। कई बारह महीना में, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्षों में, पंद्रह वर्षों में भी कभी पत्र देखा हमारे भाइयों का भी? कोई पत्र नहीं, कोई समाचार नहीं। ठीक है भाई, ठीक है, राजीव कुछ है, मर गया तो जीवे, कोई शब्द नहीं। जन्म हुआ, जन्म हमारा साधु का जन्म माना जाता है। हमारे कौन बड़े जो साधु पुराने हैं? आज बूढ़ा आदमी भी आज साधु हो तो बालक है, हमारे बालक है, हमारे पैदा हुआ है, पुराने संत है। साधु हम बड़े भाई पहले साधु हो गया, पुराने साधु में भी ये बात है, असली बात है, असली बात है। अब भाई बहन सब सोचो, भगवान के हमें भगवान के, हम तो भगवान के, भगवान हमारे। संसार का सब संबंध रखते हैं, पिताजी घर का कितना आदर करती है कन्या, अरे पिताजी कितने निश्चिंत रहते हैं, घर भाई है, भाई है, भाई भाई है घर। पिताजी भी निश्चिंत रहते हैं, भाई है, भाई काम करे सब ठीक होता है, काम गए पिताजी की ठीक इसी तरह सा। ऐसे भाई भगवान गए, हम तो भगवान गए, असली असली बात है, भगवान गए हमारे। संबंध निरंतर रहता है, आप तोड़ दो तो टूटेगा नहीं, टूटेगा संबंध ठाकुर जी का। हम तो ठाकुर जी गए, मेरे तो गिर धर गोपाल, दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा ने पति माना और नसी ने सौंसा, सौंसा हमारे सौंस सेठ है, सामन सेठ सेठाड़ी लक्ष्मी लस्सी कारण आया जी, नसी रिवास आए सेठ सौंसा सेठ शेष बंदे। राम जी बनाए अलग अलग भाव, कोई पिता माने, कोई भाई माने, कोई पुत्र माने। कई संत हुआ बेटा मानते, राम जी को हमारा बेटा है, राम लला हमारा बेटा है। ए, पिता इस तरह काम करे, कलकत्ते के पास एक गांव है, उसे सुना है वो सेवा करते थे ठाकुर जी की। जो ठाकुर जी बेटा था छोरा मर गया, अब कौन करे? अंदर पिंड दिया महाराज, भगवान ने पिंड दिया, पुत्र बने, पुत्र बन गए। पिताजी को, पिताजी का मुझे गिर न खाऊंगा, गिर राज को मृत्यु मिले, दसों जी को नहीं मिली, वायु जी मिली। ताज कर्म निज तय गति पाई, सीता जी के लिए, सीता जी वो पुत्री का पुत्री, बेटा तू सीधा लगे ये इतिहास। वो दशरथ जी का मित्र था, इस वर्ष देव दशरथ जी की पुत्री मारी पुत्री है, मारी भी पुत्री है, मारी बेटी है। एक पद आता है ऐसा, हनुमान जी गए तब क्या हनुमान पिता जो कह देना गीतराज को गद्दी पर बैठा हुआ है, गद्दी पर गीतराज को बैठा हुआ है, गीतराज मेरे पिताजी है, मेरे पूजनीय पिता गीतराज को पिता मान पुत्री का है, पुत्री पुत्री चिंता मत करे करे हूं बहुत दान दो नाशा पग कर क्या कर ऐसा प्रेम अपना अपना अपना अपना अपना जगत जन्य जानकी जगत जन्य जगत जगत की माता रोगी राजता मेरी पुत्री कितना स्नेह कितना प्रेम। दशरथ जी की पुत्री है, हमारे मित्र की पुत्री है, हमारी पुत्री है। सीता जी भी कहती है पिताजी हमारे, राम जी को समाचार कहते थे मैं आऊ तो मैं अपने हाथ में मलम पट्टी करूंगी महाराज जी। पिताजी मानते पिताजी जी पिता गोविंद नारायण वासुदेव। सुनो महाराज भगवान नाम कीर्तन सुनो।